लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नई है अभी, और ये चोट भी नई है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। याद के बेनिशां जजीरों से, याद के बेनिशां जजीरों से, तेरी आवाज आ रही है अभी, तेरी आवाज आ रही है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शहर की बेचराग गलियों में, शहर की बेचराग गलियों में, शहर की बेचराग गलियों में, जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी, जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। दिल में एक लहर से उठी है अभी।